Тыя, хто апранутыя звычайна, гэта чорцікі. Паўлінка не была чорцікам. А у мяне быў сапраўдны стытам. Мама Паўлінкі, Галіна Падлеская, кажа, што ў іх уся сям'я апранае на беларускія святы нацыянальныя строі, і дзеці, і бацькі. Ёсць у дзяцей строі, которые мы зрабілі просто нашыўшы стужкі, але ёсць строі, которые ім падаравалі ўжо ад сем'і, дзе дзеці выраслі, там вышытыя добрыя ёсць. У Андруся добры вышыты строі ўжо, я не ведаю, з якіх гадоў. Яшчэ з Беларусі. Тыя, хто не маюць уласнага народнага строю і не хацелі пабыць чорцікамі, могуць падабраць сабе народную вопратку у арганізатараў. Пра гэта ды пра безліч іншых справаў рупіцца адна маладая беларуская сям'я. Так што, як я даведалася, ладзіць гэтае свята ніякая ні арганізацыя, ні суполка. Не, это не организация, это Алена и Петр Рыжий. Запрошаются всех, арендуюсь помешкание, пишусь объяву, люди складают гроши, как заплатить за эту аренду. Алена с Петром берутся уже, который год это робить. Дома у них отрымливается. Это уже шестое такое свято. Петр Рыжий и прогадывая, как эта традиция з'явилася. Коли я познал Лену, и это была наша первая вещь, я как девчина и хлопец. І мы паехалі шукаць добрае месца, каб зрабіць купалі. І далёка паехалі, і машына папсовалася, і знайшлі купальскія месца. Пытаюся ў Алены. Яны з Пятром маюць ўжо двух дзетак. Як сталася, што яны займаюцца арганізацыяй купалля? Гэта то справа тым, што гэта гісторыя кахання. Пётр і я, калі пачалі сустракацца, так мы пачалі арганізоўваць нашы першыя купалі. І пасля гэтага мы выбралі шлюб. І такім чынам пасля гэтага мы сталі рабіць купалі штогод у нашых мясцінах у Нью-Йорку для беларускай суполкі. У абвестцы пра свята усіх запрашаюць прыязджаць у нацыянальных касцюмах альбо, прынамсі, ў даўгіх светлых нагавіцах ці спадніцах, толькі не ў шортах. Удзельнікі кажуць, што з кожным годам усё менш чорцікаў. Прашу падзяліцца сакрэтам, як атрымліваецца захоўваць гэтае правіла. Шмат людзей ведаюць, што на купалі трэба прыязджаць у строях, яны маюць свае кашулі, яны маюць свае строі, яны бяруць з сабой. А тыя, хто не маюць, можа, тут маленькую такую калекцыю збудавалі. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Мне даводзілася чуць расповед пра адно з святкаванняў купалля ў Лёндане, якое ладзілася фактычна ў горадзе. Але пераважная большасць беларускіх купалляў за мяжой у лесе, далей ад гораду. Амерыканскія беларусы збіраюцца звычайна ў нацыянальным парку ў Кросс Рівер. І я чула, што гэта падобна на вялікі лес, але ўсё ж спачатку не паверыла расказу 5-гадовай Паўлінкі пра ваўкоў. Ты помнишь, недзе былі ваўкі, я так баялась. Не можа быць, былі ваўкі. Ага. Мы чулі гэтае вынне. Я крышку баялася, я бы цікала да мамы. Мама Паўлінкі Галіна Падлеская патлумачыла мне, што гэта нацыянальны парк сапраўды як лес, і дзікія зверы там ёсць. У тым ліку і касулі, і мядзведзі, і каюты. Да запросто койоты. Ага, калі мы туды заезжали, да речі, мы побачили одразу в одном месте, напевно, 10 косуль з усіх боков. Так что живельный свет там, можно сказать, а мать, что не кранутый. В Сарі я не думаю, что до нас бы подобрались б тыя койоты. Знаўцы традыцыяў кажуць, што калі шукаць папараць кветку на купалле не дзеля сваёй карысці, а з жаданнем зрабіць дабро для ўсіх, папараць кветка сама чалавека знойдзе. У Вільні на беларускім купаллі тыя, каго знайшла папараць кветка, атрымалі яшчэ і прызы. Сёлета свята было на ўзбярэжжы Віллі ля возера Гела. Людвіка Кардзіс святкуе купалле штогод. Чым адметныя купалле сёлета? Было шмат купалляў таких вытрыманых абсалютна ў такім у каноне купальскім, а гэта вот купалле такое, ну, вольнае, разняволенае. Сёлетняе купалле мне ўразіла тым, што вось мова студэнты ГУ і маладыя вільнянскія беларусы ўсё самае зарганізавалі. Мы развучылі песні, яны падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, так выбралі вельмі прыгожае месца, і сёння ўжо ў нас тут агонь шугае ўверх, былі скокі, былі карагоды вакол агню, былі купальскія песні. Усё вельмі цудоўна. Добрае надвор'е, была ў дзень страшэнна вільні залева, але цяпер яснае неба. Галоўнае, што ў людзей ёсць добры настрой. Усмешкі ў кожнага на тварах. Сабраліся тыя, хто хацеў быць разам у гэту самую кароткую ноч года. І сёння ў нас тут сабралася такая розноўзроставая абсалютна публіка. Ёсць спадарня Вера Рыч з Англіі, як найстарэйшы чалавек, і вот да самых-самых-самых, так сказаць, і менш. На купалле сабралася больш за паўсотні мясцовых беларусаў і гасцей. Прыехалі бар з

Так праз масты дабіраліся замежнікі да старажытнай беларускай дзяржавы, і так з мастоў пачыналася іхнае знаёмства з гэтай краінай у 17-18 стагоддзях. Зрэшты, Беларусь даволі часта называюць мостам з Еўропы ў Азію. Зараз можна пачуць выказванні, маўляў, Беларусь гэта мост паміж еўразвязам і Расіяй. Некаторыя палітолагі кажуць, што беларусы жывуць на нафтава-газавым мосце, а адзін эканаміст, выступаючы па нашым радыё, сказаў, што беларусы жывуць не на мосце, а пад мостам, і ад іх нічога не залежыць, бо не могуць яны гэтым мостам авалодаць. Дык адкуль такая метафора і палітычная, і эканамічная, і культуралагічная? Справа ў тым, што як толькі з'явіліся першыя дзяржаўныя ўтварэнні на нашай тэрыторыі і рэгулярнае войска, адразу ж узнікла праблема пераправы гэтага войска праз шматлікія рэкі, што працякаюць на нашай тэрыторыі. Спачатку людзей перавозілі на лодках або плытах, але гэты працэс быў вельмі марудным і нятанным. Тады сталі шукаць броды, мелкія мясціны ў рачных вірах, дзе летам можна перайсці праз раку. Менавіта тут і ўзніклі першыя часовыя масты гаці, калі брод перакрываўся бярвеннямі на слупах, забітых у дно рэчкі. Гаці і грэблі рабіліся таксама і ў балоцістых мясцінах, каб і гэтыя перашкоды войска магло хутка пераадолець. Зрэшты, і ў тым урыўку, з якого мы пачалі перадачу, падаецца мост такі хілы, слабенькі, прагнілы. Часовы мост, часовае жыццё, але ж чалавеку ўласціва думаць пра вечнасць, збудаваць нешта на доўгі тэрмін, што будзе служыць і яму працяглы час, ды і паслужыць іншым пасля адпушчанага яму часу. Дык калі і дзе з'явіліся пешыя доўгачасовыя масты, якія не разбіраліся, якія не падгнівалі, і як доўга яны стаялі? Трэба сказаць, што ў часы Вялікага княства Літоўскага ўжо ў 15, 16, 17 стагоддзях узніклі вялікія вядомыя стацыянарныя масты. З іх можна вылучыць мост праз Нёман у Гародні і чырвоны мост у Віцебску. Дарэчы, гарадзенскі мост намаляваны на знакамітых гравюрах канца 16 стагоддзя. Гэта масты былі вялікія, трывалыя, на слайных апорах, злучаных паміж сабой драўлянымі насцілымі. Па іх адначасова магла рухацца пехота і кавалерыя, ехаць вазы і фурманкі з вайсковым рыштункам. З боку горада перад мастом стаяла баявая вежа, якая не дазваляла ворагу, які мог знянацку захапіць мост, уварвацца ў горад. Вы сказалі чырвоны мост у Віцебску, зрэшты, я ўзгадваю, і ў Полацку ёсць чырвоны мост, і ў іншых гарадах і вёсках. Адкуль браліся такія назвы, таксама метафарычныя, чырвоны? Справа тым, што тут было два варыянта. Вот, напрыклад, Полацкі мост чырвоны быў, таму што рэчка была чырвоная ад крыві падчас вайны 812 года. За гэты мост расейцы-французы ваявалі паўгады, таму яго і назвалі чырвоным. Часам чырвоным называлі, таму што ён быў прыгожы. Мяне якраз зацікавіла назва «Чырвоны мост» у звязку з крывёю і войнамі. І па гэтых мастах ішлі ж не толькі тыя людзі, якія яго будавалі. Па гэтых мастах мог прайсці вораг. Пракладваліся, значыць, масты і для сябе, і для агрэсара. Але ж у еўрапейскім сярэднявеччы мы ведаем, што масты выкарыстоўваліся для абароны. Так, і гэта ў першую чаргу былі замкавыя пад'ёмныя масты і пантонныя масты. Шмат якія беларускія замкі мелі пад'ёмныя масты на ланцугах, якія былі перакінуты праз земляны роў і пры набліжэнні ворага хутка падымаліся. Так, у часы Вітаўта вялікі пад'ёмны мост быў Лідскім замку, а Радзівіл Сіротка збудаваў падобную канструкцыю ў Мірскім замку. Мне ўзгадалася маё дзяцінства, калі ў Полацку, а я жыў недалёка ад гэтага старажытнага беларускага гораду, мы пераязджалі праз заходнюю Дзвіну, праз пантонны мост. Калі з'явіліся пантонныя масты ў Беларусі і што яны сабой уяўлялі? Надзвычай рана. У пачатку 16 стагоддзя яны ўжо былі. Іх рабілі адмысловыя ваенныя інжынеры і будаўнікі. Яны злучалі паміж сабой лодкі, альбо нават вялікія бочкі, клалі на іх зверху драўляныя насцілы і потым, пасля пераправы войска, хутка разбіралі. Самы старажытны беларускі пантонны мост намаляваны на знакамітай карціне 16-го стагоддзя, дзе невядомы мастак адлюстраваў бітву пад Оршай 1514 года. Там добра паказаны вялікі пантонны мост, дарэчы, на бочках, па якім гетман Астрожскі перакінуў цяжкія гарматы, з дапамогай якіх і разбіў велізарнае маскоўскае войска. Масты – гэта вельмі складанае архітэктурнае і інжынернае збудаванне, дарэчы, і дарагое. Дык хто будаваў? Самі беларусы ці запрашалі інжынераў і архітэктараў з Еўропы? І так, і не так. Напрыклад, калі мы трапілі ў расійскую імперыю, расійскія вайскоўцы укладалі шалёныя грошы ў будаўніцтва мастоў, бо яны мелі стратэгічнае значэнне. Дастаткова прыгадаць толькі пераправу Напалеона праз бярэзіну ў 1812 годзе, дзе ён атрымаў канчатковую паразу на вот гэтым славутым мосце ў вайне з Расіяй. Калі ў сярэдзіне 19-го стагоддзя з'явілася шаша, вялікія масты былі збудаваны ў Гомелі, Віцебску і Магілёве. У 1884 годзе ў Віцебску з'явіўся першы на Беларусі мост з металічнымі арачнымі канструкцыямі. І мы ўсе ганарыліся невыпадкова, што гэты мост быў адлюстраваны на першай беларускай паштоўцы канца 19-го стагоддзя. Гэта таксама вельмі цікавы аспект, бо масты трэба было ўпісаць у архітэктурныя ансамблі гарадоў. Яны ўпрыгожвалі гарады, і многія гарады ў свеце ганарацца з гледзяшча архітэктуры, найперш сваімі мастамі. Калі вось так пачалі ставіцца да будаўніцтва мастоў у Беларусі? Эпоха рамантызма, канец 18-го, пачатак 19-го стагоддзя, у ландшафтных парках, дзе спецыяльна капаліся вадаёмы, рабіліся дэкаратыўныя масткі, асабліва дастаткова спомніць славутае Залесся Агінскіх, дзе было шмат такіх дэкаратыўных масткоў. У Менску, напрыклад, былі дэкаратыўныя масткі ў першых парках пачатку 19-го стагоддзя праз Свіслач. Але навогул новая тэхналогія будаўніцтва мастоў з'явілася ў 20-30-х годах, калі з'явіліся аўтамабільныя дарогі. Гэта вы маеце на ўвазе 20-е стагоддзе. Што прынцыпова новага, акрамя тэхналогіяў, унесла ў мостабудаванне 20-е стагоддзе? Ну, па-першае, гэта новыя матэрыялы. Маналітны жалезабетон. Адзін з такіх мастоў на Беларусі яшчэ перад вайной збудавалі ў Крычаве праз рэчку Сож. Мост крычаўскі меў унікальны для тых часоў пралёт даўжынёю 40 метраў. Аднак, на жаль, гады вайны ўсе нашы масты былі знішчаны. Адразу пасля вайны, ў 50-е гады, мы стварылі свае ўласныя мясцовыя кадры мостабудаўнікоў, і ў 1957 годзе стварылі спецыяльны інстытут Белгіпрадор. І менавіта нашы айчынныя будаўнікі ў 70-х-80-х годах стварылі такія цікавыя масты, адны з лепшых у СССР, як Бабруйскі мост праз Бярэзіну, урачыста адкрыты 1977 годзе, і Гомельскі праз Сож 1982 год. Якімі новымі мастамі можа ганарыцца Беларусь сёння? Гэта гарадскія масты ў Магілёве, Віцебску і Полацку. Адзін з самых доўгіх і унікальных мастоў збудаваны ў Магілёве праз Дняпро. Быў урачыста адкрыты ў 1997 годзе. Аднак ёсць і адмоўныя моманты. Зараз у гародні хочуць знесці стары мост, помнік архітэктуры, і за яго ўступае ўся грамадскасць гародні, інтэлігенцыя, каб не разбураць стары гарадзенскі мост, а пакінуць нашчадкам. Калі мы з вамі ў перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» гаварылі пра дарогі, мы адзначалі, што шэраг дарогаў у Беларусі вялі ў няволю, шэраг дарог вёў да свабоды, да дабрабыту ў Еўропу. Беларускія масты, куды яны пераважна вялі? Все залежало ад тым, хто быў гаспадаром гэтага моста. І вось, напрыклад, у апошнім нумары газеты «Беларусы і рынак» мы бачым такі загаловак «Надзейны мост паміж Еўропы і СНД. Гатовы збудаваць сумеснымі намаганнямі Беларусь і Літва». Дык дзе зараз жывуць беларусы? Пры мосце, на мосце ці пад мостам? Як хто? Толькі тады, калі большасць насельніцтва зразумее перавагі Беларусі як транзітнай дзяржавы ў цэнтры Еўропы, адбудуцца дэмакратычныя перамены ў палітыцы і эканоміцы, беларускі моц стане візітоўкай нашай краіны не толькі ў Еўропе, але і ва ўсім свеце. Тады і нашыя мостабудаўнікі ніколі не застануцца без працы. Беларуская Атлантыда без бар'ераў. Перадачу «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» падрыхтаваў і вёў Вячаслаў Ракіцкі. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!